آخه دل سفر که نیستی شه همه باز بکنم پیش هر کس بتونم من گله آغاز بکنم میتونم از یک کتاب فقط بگم من کمان که من عاشق هستم میتونم بدون نوشیدن یک جرعه شراب بگم این شب مستم من مستم من عاشقم من عاشقم من عاشق احساس پاکم عاشق دل های ساده عاشق درویش خاکم عاشق درویش خاکم آب دریا پر رنگ موج دریا پر سنگ وقتی قربونی نباشه با خودش دریا می جنگه وقتی قربونی نباشه با خودش دریا می جنگه یکی مسته می نابه یکی عمرش و نبابه یکی جون مادر بیتاب واسه لالایی بیخوابه واسه لالایی بیخوابه یکی مسته می نابه یکی عمرش و نبابه یکی جون مادر بیتاب واسه لالایی بیخوابه واسه لالایی بیخوابه آخه دل سفر که نیستی شه همه باز بکنم پیش هر کس بتونم من گله آغاز بکنم میدونم از یک کتاب فقط بگم من یک کلام که من عاشق هستم میدونم بدون نوشیدن یک جرعه شراب بگم این شب مستم من مستم من عاشقم من عاشقم من عاشق احساس پاکم عاشق دل های ساده عاشق درویش خاکم عاشق درویش خاکم آب دریا پر رنگ موج دریا پر سنگ وقتی قربونی نباشه با خودش دریا می جنگه وقتی قربونی نباشه با خودش دریا می جنگه وقتی قربونی نباشه با خودش دریا می جنگه وقتی قربونی نباشه با خودش دریا می جنگه وقتی قربونی نباشه